Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε το δεκόρ. Να είμαστε λοιπόν εδώ Παρασκευή απόγευμα για μια ακόμα φορά και έπεσε η θερμοκρασία στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Έχει και λίγο αέρα παραπανήσιο αυτόν που θα πίστευε κανένας ότι μπορεί να του κάνει την ημέρα ευχάριστη. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Στην μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Και είναι η δυνατότητα επικοινωνίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή Real και No και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54% ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο κρατήστε το, είναι αρκετά εύκολο γιατί θα έρθουν και οι ώρες των κληρώσεων. 211-200-8200 211-200-8200. Και είμαι σίγουρη ότι άλλα περιμένετε να ακούσετε σήμερα. Και αλλού να πάει η δισογραφία και οι ειδήσεις. Μεγάλη είδηση της μέρας είναι τραγική. Είναι θλιβερή. Είναι από αυτές που περνάνε 9 στις 10 παρατήρητες. Που δεν σχολιάζονται, που δεν κουβεντιάζονται. Που έχουν το χαρακτήρα της φρίκης, γιατί είναι επαναλαμβανόμενες. Συνεχείς. Περνάνε στο αδιάφορο. Δεν έχουν την θεαματικότητα, δυστυχώς, ή την καλλιεργημένη θεαματικότητα ψευδών ψυχιάτρων και ψευδών μελών του ΟΚΑΝΑ που βγαίνουν στις τηλεοράσεις να μιλήσουν και να ερμηνεύσουνε ή δεχθεί εγκλήματα. Δεν είναι σαν τα μαχαιρώματα που βλέπετε στους τζιχαντιστές. Δεν είναι σαν τους τραμπούκους της Χρυσής Αυγής που μπορεί να πάνε να κάψουν ανθρώπους τη νύχτα ή το έκαναν πριν φορέσουν κουστούμι και γραβάτα και φοβούνται το αποτέλεσμα της δίκης. Δεν είναι σαν αλήτες που θεωρούν ότι κάτι κάνουν χουλιγκάνικα, ενδεχομένως μέσα στα γήπεδα, εκφράζοντας ένα συναισθηματισμό ο οποίος ξεφεύγει από τη λογική και μπορούν να πάρουν στο λαιμό τους, στο διπλανό τους, πετάγοντας μια ρουκέτα, σκοτώνοντας ένα παιδί, παίζοντας ξύλο για μια ομάδα. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι το κλασικό εργατικό ατύχημα. Και λέω το κλασικό και καίγει τη γλώσσα μου. Γιατί όπως καταγγέλει και όχι μόνο το κουκουέ, αλλά δυστυχώς μόνο το κουκουέ σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό τον τόνο, το νέο έγκλημα στα ΕΛΠΕ. Γιατί έχουμε άθλιες συνθήκες εργασίας. Έχουμε εντατικοποίηση της εργασίας. Έχουμε χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες και τώρα ακόμα χειρότερα έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Όλα υπέρ του καπιταλιστικού κέρδους και της εργοδοσίας. Αντικατάσταση μόνιμης και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα από φθηνούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Μείωση από το 7 ως το 13 κατά 29% των μόνιμων εργαζομένων, δηλαδή αυτών που αποκτούν και την πείρα και τις γνώσεις και την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη που επιτρέπει στη δουλειά να γίνεται και καλύτερα και ασφαλέστερα. Εργάτες στα χέρια εργολάβων να δουλεύουν για λίγα ευρώ την ώρα. Σωματεία να καταγγέλουν, κυνηγώντας το μέγιστο κέρδος η εταιρεία, ότι έτσι με την εντατικοποίηση της εργασίας και την καταστρατήγηση των μέτρων ασφαλείας, με τις σοβαρές καθυστερήσεις, ακόμα και στις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων, αργά ή γρήγορα θα έρθει το φωνικό. Και ήρθε το φωνικό. Και υπάρχουν τραυματίες. Και υπάρχει η ευχή, μπας και οι καμένοι και οι τραυματισμένοι μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να συνέλθουν. Αλλά κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας πρέπει άμεσα να πάρουν μέτρα. Όταν μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, δεν μιλάμε μόνο για μισθούς, δεν μιλάμε μόνο για συντάξεις, δεν μιλάμε μόνο για κρατήσεις. Όταν μιλάμε για συνθήκες εργασίας, μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας στο βασικό τους πυρήνα, όπου δεν είναι δούλος, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ζει από τη δουλειά του και να είναι μία μόνιμη και ασφαλής αυτή η εργασία. Και επειδή δεν χωράει εύκολα μουσική σε κάτι τέτοιο και επειδή δυστυχώς θα ξανανταμωθούμε, στη συμφορά όσο δεν ξαναποκτά η εργασία την ουσία της, τότε δεν έχω παρά να σας ξεκινήσω σήμερα με κάτι που ήταν φτιαγμένο για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Ίσως να είναι και ό,τι ωραιότερο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι διασκευή και ερμηνεία. Την έχει κάνει ο Μάκης Σεβιλόγλου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον γνωρίζω δι' αυτής της εργασίας και νομίζω ότι δεν θα τον ξεχάσω και εύκολα. Τι χάνει εμένα να μ' αρέσει ο παραδοσιακός ήχος και ειδικά τα υπηρώτικα. Έχει κάνει λοιπόν τα ξεχωρίσματα. Είναι ένα παραδοσιακό της Υπήρου πάνω στην κατηγορία Ζαγορίσια Χαβάδια. Είναι μια άνευ προηγουμένου ροκιά, έτσι όπως θα τα ακούσετε, απίστευτης όμως ωραιότητας, που δεν έχει προδώσει σε τίποτα τον υπηρώτικο ήχο. Χαβάδια κυριολεκτικά σημαίνει χαϊδέματα, αγκαλιές, φιλιά, χάδια, καμώματα. Είναι από το χαβά, από την επιθυμία, την τουρκική. Στη μουσική είναι δύστιχα που παίζουν μεταξύ τους. Όμως, να ξέρετε, δεν είναι τίποτα άλλο. Ο κύριος Λαζάρου έχει γράψει. Δεν είναι τίποτα άλλο τα χαβάδια από τη συζήτηση μερακλείδων μέσω μουσικής. Και κατά αυτήν την έννοια, για τα χαβάδια, τα Ζαγορίσια Χαβάδια, συνοδεύοντας ίσως τη θλιβερότερη είδηση των ημερών, σας το αφήνω, έχοντας αποφασίσει σήμερα με αυτό και να ανοίξω και να κλείσω την εκπομπή. Μη με τυρά ανάς και κλαίγω. Όρεν ήρθω καιρός, παιδιά, να φύγουμε στο σπίτι μας και μου να πάμε. Στα σπίτια μας και μόνα πάμε. Έλα, έλα, απέρδικα μου, στα χεράκια τα δικά. Μπορείς να βγεις αμέσως να μιλάς πάνω σε αυτόν τον ήχο, δεν μπορείς, πρέπει να σβήνει εντελώς. Και τουλάχιστον εδώ μέσα είμαστε μια παρέα που μπορεί να συνεργέται, να το κάνει ο Αντώνης, να το κάνω εγώ, να βγει ο ήχος όπως πρέπει, να είναι περήφανη η Νάνση που ψάχνει και βρίσκει τέτοια πράγματα. Και εγώ να σκέφτομαι τι ωραίοι που είμαστε όταν θέλουμε. Παίρνουμε μια λέξη τουρκική, τα χαβά, και την κάνουμε χαβάδια, σαν τα χάδια. Και είναι ακριβώς αυτό. Χάδια, να ανταλλάσσεις χάδια μουσικά. Να ανταλλάσσεις δύστιχα, να παίζεις με τη μουσική, να οικειοποιήσει τη λέξη, να την παίρνει, να την κάνει δικιά σου. Να την εκτινάσει σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο από αυτό που σημαίνει. Αυτή είναι η δύναμη μια γλώσσα και ενό λαού όταν μπορεί να επεξεργαστεί την κουλτούρα του και όχι να την πάρει όπω είναι για να φτιάχνει Freikorps τη γειτονιά Made in Greece. Και επειδή διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσει στη Βρετανία, οπότε ανά πάσα στιγμή υπάρχει ελπίδα για τη διάψευση, όχι για το αποτέλεσμα, και τη διάψευση των δημοσκοπήσεων. Φύγει διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί, τους πιστέψανε. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσάς που με ακούτε και που δεν θέλετε να μείνετε στην ασχήμια. Αχ, Παναγία μου, αχ, δηλαδή, λαγός τη φτέρη έσυε, κακό της κεφαλής του. Ή αν θέλετε, λαγός τη φτέρη έσυε, κακό της χρυσαυγής του. Τελεία και παύλα προς ώρας. Διότι δίκη είναι εδώ και θα γίνει. Και θα γίνει όσο οφείλουν να γίνονται οι μεγάλες ιστορικές δίκες. Και επειδή καλλιεργείται ένα κλίμα να αποπολιτικοποιηθεί η δίκη, επίτηδες να πάει στο ποινικό, να γλιτώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Επειδή η Μαρί Λεπέν διαγράψε τον μπαμπά της και αυτός την αποκλήρωσε και πάμε να κάνουμε αυτού του είδους τη συζήτηση σήμερα, παραμονή της αντιφασιστικής νίκης. Σήμερα παραμονή της αντιφασιστικής νίκης που διαστρεβλώνονται όλα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τρομάζεις, γιατί λέει η πρώτη γιορτή της κάναβης θα γίνει με αφορμή τα 70 χρόνια του αντιφασιστικού αγώνα. Ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι με αφορμή τα 70 χρόνια του αντιφασιστικού αγώνα μπορεί κάποιος να κάνει μια γιορτή της κάναβης? Εγώ να τη σεβαστώ αν θέλει. Να καθίσω να τη σεβαστώ. Να πω ότι πρέπει να γίνει μια γιορτή της κάναβης. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τη δουν, τη θεραπευτική. Την να φτάσω μέχρι αυτό το σημείο. Δεν είναι εγώ, είμαι παρτιστεγνής θεραπείας. Δεν πειράζει. Να τη σεβαστώ. Αλλά να βγαίνει η ανακοίνωση που να λέει ότι είναι με αφορμή τα 70 χρόνια από την πτώση του ναζισμού. Περισσότεροι από 15 φορείς, μεταξύ των οποίων η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ο τομέας δικαιωμάτων του κυβερνώντος κόμματος, ο σύλλογος θεραπευωμένων, ο ΚΑΝΑ, να λέει ότι χρησιμοποιεί ως αφορμή τα 70 χρόνια. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αρχίζεις πια και λες τώρα ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει. Εγώ ξέρω ότι το Σάββατο στις 9 του Μάη, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, δηλαδή αύριο, το βράδυ στις 8, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος διοργανώνει μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Θα μιλήσει και ο Κουτσούμπας, θα είναι και οι κομμουνιστές εκεί, θα είναι και δημοκράτες, θα είναι και πολλοί κόσμος, μπορεί να είναι και άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές, αλλά που σέβονται έναν αγώνα στον οποίο το χορό της θυσίας τον έστειλαν οι κομμουνιστές για να υπάρξει αντιφασιστική νίκη, μέχρι που καρφώθηκε η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην κορυφή του Reichstag. Όση και διαστρέβλωση να θες να κάνεις, δεν μπορείς να τα ισοπεδώσεις όλα, δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται. Και έτσι λοιπόν έχει σημασία να μου γράφει εμένα ναι, ο Κώστας, ο Γκόντζος, 9 Μαΐου του 45, η φωτογραφία με την κόκκινη σημαία εξακολουθεί να στοιχιώνει τα όνειρα και τις ελπίδες, ειδικά αυτών που αλλοιώνοντας τη φύση του φασισμού και του κομμουνισμού, λέγοντας ότι είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, βασική, κλασική, ευρωπαϊκή και καπιταλιστική προπαγάνδα, εξακολουθούν να δικαιολογούν έτσι την απάθεια, τη δικαιολογία και τη διαιώνιση των εγκλημάτων κατά της ζωής μας στο σύγχρονο καπιταλισμό. Να πω τα χαιρετίσματα στο Χάρη που τα στέλνει από μακριά, στο Βασίλη που επιμένει ας μην μιλήσουμε για τους ναζιστοφασίστες, χάρη τους κάνουμε, συμφωνώ απολύτως. Ας μιλήσουμε για την πρώτη φορά αριστερά που μετέτρεψε τη δημιουργική ασάφεια σε μνημονιακή καταδικαστική σαφήνεια για το λαό. Περίμενε ακόμα να δούμε τη συμφωνία για να μπορούμε να τα λέμε αυτά επί του πραγματικού. Άλλωστε κάποιοι προειδοποιήσαμε, αλλά δεν ακουστήκαμε. Φαντάσου, λέει ο Βασίλης, τι θα γίνει τη δεύτερη φορά. Γιατί αν δεν ξυπνήσει ο λαός, θα υπάρξει και δεύτερη φορά. Απλά τώρα, λόγω κρίσης, έχοντας ακούσει για το δυστύχημα, η Αγγελική Μπαρμπέρογλου γράφει: έχουν τη γενική προσέγγιση. Αν μπορείς, βρες καλύτερα. 6 μέρες με 8ωρο. Εργοδότες πληρώνουν ένσημα 6ωρου. Σε κρατάνε πέραν του 8ωρου. Δεν υπάρχουν πια εργασιακά δικαιώματα. Δίνουν 650 ευρώ για 6 μέρες και εργασία και την Κυριακή εκτάκτως. Εργοδότες βρίζουν τους υπαλλήλους. Εργοδότες που έχουν ρουφιάνους να παρακολουθούν τους υπαλλήλους. Δικαιώματα εργατικά δεν υπάρχουν εκτός από αυτούς που είναι γνωστοί ή συγγενείς κάποιων και δεν είναι μόνο στο δημόσιο, είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Όσο κινείς να καθαρίσεις, βρωμίζει περισσότερο. Αν δεν θα μείνει σκούπα όμως έτσι. Ας βρωμίζει, άμα είναι κανένας επίμονος, ουσιαστικός και βασικά αποφασισμένος να κερδίσει, θα τα κερδίσει στο τέλος. Οπότε πάμε στην κλήρωση της μέρας. Λοιπόν, ημέρα, εγώ θα ασχοληθώ με την αντιφασιστική νίκη σήμερα. Όσο μπορώ και όσο αντέχω. Άμα θέλετε να αναλύσουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών, ναι. Άμα θέλετε να ασχοληθούμε με το bullying και τους τραμπουκισμούς των χρυσαυγητών, τη χάρη δεν θα σας την κάνω. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, παραμονή της αντιφασιστικής νίκης, και επειδή η νίκη δεν μπορεί να αμαυρώνεται με μικρές ήττες, ακόμα και της αισθητικής αυτής καθ' αυτής. Με μία επισήμανση μόνο. Κρατήστε την στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Και η κυρία Κατριβάνου και εγώ είμαστε μάρτυρες στη δίκη. Άρα το ποιος άδειασε ποιον και για ποιο λόγο, το αφήνω στην κρίση σας και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τα ξεχωρίσματα, λέω στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα, να ξέρεις ότι εγώ το έχω πάρει απόφαση. Τέτοιους ήχους θα τους έχω εδώ. Δεν ακούγονται στο ραδιόφωνο. Θα τους έχω επίμονα κάθε Παρασκευή, ένα-δύο κομμάτια. Να ξανασυνηθίσει τα αυτή μας σε πράγμα που είναι γνήσιο, είναι καθαρό, είναι σαν το γάργαρο νερό. Αλήθεια στο λέω. Θα τα καταφέρουμε και θα μπορέσουμε να το αντέξουμε αυτό, δηλαδή να επανεκπαιδευτούμε στον ήχο που έχουμε. Να είσαι καλά ρε Γιάννη, που στο κάτω-κάτω της γραφής θυμίζεις τι σημαίνει ελληνικός ήχος. Λοιπόν, κληρώνουμε τα μακρονησιώτικα. Τα μακρονησιώτικα του Ρίτσου είναι εξαιρετική περίπτωση. Στους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν, είναι έκδοση της σύγχρονης εποχής. Και τα μακρονησιώτικα τα έγραψε ο Ρίτσος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 49 στη Μακρόνησο. Φυλάχτηκαν με τη βοήθεια συντρόφων θαμμένα στο χώμα μέσα σε σφραγισμένα μπουκάλια. Από εκεί τα διέσωσε ο Μάνος Κατράκης, παίρνοντας τα μαζί του όταν μεταφέρθηκε τον Ιούλιο του 50 στον Αϊστράτη. Εκδόθηκαν για πρώτη φορά από το εκδοτικό τμήμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τις πολιτιστικές και λογοτεχνικές εκδόσεις, τον Ιούλιο του 57 στο Βουκουρέστι, στην πολιτική προσφυγιά τότε. Η παρούσα εκδοσή αυτή που κληρώνουμε σήμερα εδώ είναι πιστή φωτογραφική αναπαραγωγή της πρώτης εκείνης έκδοσης του 57, που το αντίτυπο της είχε διασωθεί στη βιβλιοθήκη του Πολυχρόνη Βάη, δηλαδή του Αχιλέα Πετρίτη, και σήμερα φυλάσσεται στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η κυκλοφορία της συλλογής από τη σύγχρονη εποχή συμπίπτει με τα 106 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή την Πρωτομαγιά του 9. Και μας φέρνει, του 1909, και μας φέρνει σε επαφή με ένα τεκμήριο της δράσης του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή, αλλά και της ίδιας της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που βαδίζει προς τον έναν αιώνα πάλις στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Οι πρώτοι 5 θα έχουν την τύχη, αυτή την ιστορική έκθεση, τα μακρονησιώτικα, προσφορά 5 αντίτυπα της σύγχρονης εποχής, να την κερδίσουν. Και εγώ θα κλείσω, πριν πάμε στις ειδήσεις, με ποίηση Γιάννη Ρίτσου, μουσική Πηγής Λυκούδη, στο τραγούδι Νένα Βελετσάνου, εξαιρετική προσαρμογή της ποίησης. Είναι από το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια του Ρίτσου που έγινε το 9 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια παράσταση που είχε τίτλο «Η δίψα στο Μιστρά». την καμεράτα και την ορχήστρα των φίλων της μουσικής διεύθυνου Αλέξανδρου Μοιρά και στην η πηγή Λικούδη είναι στο πιάνο. Χαρείτε το. Εσύ δεν θα μου πεις ευχαριστώ, όπως δεν λες ευχαριστώ στους χτύπους της καρδιάς σου, στους χτύπους που, στους χτύπους που σμιλεύουνε το πρόσωπο τη ζωή. Παραμονή της 9ης Μαΐου, της μεγάλης μέρας της αντιφασιστικής νίκης, χάρη στην οποία σήμερα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είμαστε εδώ, μιλάμε και κυρίως έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε έναν κόσμο πραγματικά καλύτερο, έναν κόσμο δουλειάς, προκοπής, έμπνευσης, φαντασίας, ταλέντων, δημιουργίας και όχι μαστούρας βεβαίως. Λοιπόν, να πω τους νικητές που στα αλήθεια είναι τυχεροί. Πήραν τις εκδόσεις του Ρίτσου και μάλιστα εκπληκτικές από τη σύγχρονη εποχή, την έκδοση ο 6403, ο 3956, ο 2242, ο 2456 και ο 2815. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που κρυβόντουσαν τα χειρόγραφα ενός μακρονησιώτη σαν το Ρίτσο μέσα σε μπουκάλια. Λοιπόν, έχοντας ακούσει για τα εργασιακά δικαιώματα, γράφει ο Δημήτρης κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να διαβάσω το επόμενο μήνυμα μετά από αυτό. Με αφήνει ξερή. Ποια εργασιακά δικαιώματα? Εγώ μετά από 23 χρόνια δουλειά απολύθηκα. Πήρα 9.000 ευρώ αποζημίωση. Και έξω από την τράπεζα με περίμενε ο μπράβος να πάρει τα λεφτά. Αυτή ήταν η συμφωνία μετά από απειλή του εργοδότη. Ξέρω, δεν χρειάζεστε ένα κενό 2 δευτερολέπτων να σκεφτείτε ότι όταν εξαθλιωθούν οι εργασιακές σχέσεις θα τις αντικαταστήσει μια μερίδα μαφίας. Και τώρα το μαφίας είναι ένας όρος έτσι του σειρμού που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Ένα κλισέ, γιατί μου πάθηκε πολύ μεγάλο σοκ. Κλισέ χρησιμοποιείς. Με μαφιόζικους όρους θα γίνεται η δουλειά. Έχει γίνει εμπόρευμα ο άνθρωπος, έχει γίνει εμπόρευμα η εργασία του, έχει γίνει εμπόρευμα. Και εκεί αρχίζει η σάπια φέτα, το σάπιο κίνο, το σάπιο τάλο, ο σάπιο εργοδότη, ο σάπιο μπράβο, η σάπια δουλειά. Το σάπιο συνδικάτο και παίρνει τη μορφή που καταλήγει ένα μπούμ, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, 5, 6, 7 νεκροί, τραυματίες, καμένοι, εγκαυματίες, σπίτια κλειστά, συμφορά, χαμηλή περίθαλψη, ανυπαρξία δυνατότητας εργασίας και μετά η αγωνία να παίξεις με το ποσοστό αναπηρίας. 35, 45, 45, 55, 75, 85 και να κρέμε τη ζωή σου από μια κλωστή. Γιατί? Επειδή πήγες στη δουλειά σου. Και ποια δουλειά σου? Αυτή που μπόρεσες να βρεις και που έχεις απέναντι κάποιον να σου λέει άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις τραβαλού. Γιατί σε συνθήκες μη υπαρχούσης εργασίας και μη υπαρχούσης αξίας της εργασίας, όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1993 και μετά, τι να συζητάμε. Γράφει λοιπόν ο Θόδωρος ο Βάζελος από τη Χάγη που τώρα είναι στην Αθήνα. Εύχομαι να είσαι για τα καλά. Κάτι να βρήκες για να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα. Κάποια στιγμή ο Θεός θα καταλάβει ότι αυτό που λέγεται Ευρώπη είναι μια θηλιά στο λαιμό του. Και επίσης πεθαίνοντας ο φασισμός αφήνει κατάλοιπα. Ένα από αυτά είναι η νομισματική ένωση. Ο Βολιώτης, Λιάννα, πολλές φορές δεν σύμφωνο μαζί σου. Αλλά αυτό που λες ότι είναι απαράδεκτο να γιορτάζουμε την κάναβη με αφορμή τα 70 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι απόλυτα σωστό. Ο Κώστας Τσεβαρούνης γράφει: λογικό δεν σας φαίνεται. Αντί να ερεθίζουν τις σκέψεις του κόσμου να πλάσει ελεύθερο κόσμο, προτείνουν τη μαστούρα. Ο Σόλων, πώς μιλάς εσύ για την κάναβη? Τη φοβούνται οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζω στην Ολλανδία και λες βλακίες. Είναι απλώς άσχετη βλάχη οι νεοέλληνες. Ρε Σόλων, να ζεις στην Ολλανδία. Εντάξει, κάτι μπορεί να ξέρεις παραπάνω. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχει και φαρμακευτική κάναβη. Αλλά αυτό τι σχέση έχει με την απελευθέρωση της κάναβης κάτω από όρους σαν και αυτούς με τους οποίους το συνδυάζουμε ξαφνικά με τα 70 χρόνια της αντιφασιστικής νίκης? Να καθίσουμε να το συζητήσουμε, να καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε, γιατί και τα πράγματα στην Ολλανδία δεν είναι όπως τα παρουσιάζεις, ούτε όπως μπορεί να σ' αρέσουνε. Γιατί εγώ δεν θα σου πω ότι οι τσιγαροβιομηχανίες δεν μας έχουν εξαρτήσει από το τσιγάρο, και αυτό αν θέλεις να σου το πω. Αλλά από αυτό το επίπεδο μέχρι την αντίληψη ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συνθήκες που να μην ελέγχεται τίποτα από την πλατιά μάζα του ανθρώπου με βάση τις ανάγκες του και όχι με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης για 3,8 την ώρα, ο Λάτσης και ο Καθελάτσης πόσα βγάζει την ώρα? Οι διαπραγματεύσεις για ποιους γίνονται, είπαμε? Για αυτούς που παίρνουν 3,8 ευρώ την ώρα και παίζουν το κεφάλι τους, ή για τον κάθε εργοδότη? Και να μην ξεχνιόμαστε, σαν αύριο η κόκκινη με το σφυροδρέπανο πριν από 70 χρόνια καρφώθηκε στην καρδιά του φασισμού στο Ράιχσταντ. Καλησπέρες από τον Νιόνιο τον Μπακάλι. Καλησπέρες και από μένα, γιατί όταν θυμόμαστε την ιστορία στα ωραιότερά της, όπως είναι η νίκη η αντιφασιστική, τότε μπορεί να μυρίζει ο κόσμος για σεμί. Η στίχη είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι ο Ηλίας Βαμβακούσης, η πρώτη εκτέλεση ήταν του Στέλιου Μαρκετάκη σε μια διασκευή που έγινε το 12 και νομίζω ότι μπορεί να αρέσει σε πολλούς. Έτσι κι αλλιώς μυρίζει ο κόσμος για σεμί όταν οι άνθρωποι νικάνε για λογαριασμό τους. Αύριο βράδυ στην Κεσαριανή στις 8 για μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 70 χρόνια του αντιφασιστικού αγώνα, εξαιρετική σημασία περισσότερο από ποτέ σήμερα. Γιατί σήμερα υπάρχει απαγόρευση δράσης των κομμουνιστικών κομμάτων σε Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Ρουμανία. Παραμένει σε ισχύ η διάταξη που έθεσε εκτός νόμου το ΚΚ Γερμανίας το 1956. Η χρήση κομμουνιστικών συμβόλων διώκεται επίσης σε Ουγγαρία, Πολωνία, Γεωργία και Ουκρανία. Σε μία σειρά χώρες ισχύουν απαγορεύσεις εργασίας και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε κομμουνιστές. Στις χώρες της Βαλτικής και στην Ουκρανία καταστρέφονται μνημεία του αντιφασιστικού αγώνα και στη θέση τους ανεγείρονται άλλα στη μνήμη των πρώην συνεργατών των Ναζί. Δηλαδή των δοσιλόγων, των ρουφιάνων, των κουκουλοφόρων, των Ναζί, της ντόπιας κατεστημένης σήμερα τάξης. Στη Ρουμανία αποκαταστάθηκε ο Αντωνέσκου που ήταν ο δικτάτορας της χώρας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Αλβανικό Κοινοβούλιο απεφάνθη μόλις το 2006 πως στη χώρα το 41-45 δεν έγινε εθνικό απελευθερωτικός αγώνας αλλά μόνο εμφύλιος πόλεμος. Ξοδεύονται λεφτά, τεράστιος ευρωπαϊκός σχεδιασμός για να μην φανεί η συμβολή, η ουσία των κομμουνιστών στον αντιφασιστικό αγώνα που ήταν και ιδεολογική εκτός από στρατιωτική. Ήταν και ιδεολογική η νίκη. Και ας μην τα θυμούνται αυτά έτσι πίσω-πίσω τώρα κάποιοι για να τα ισοφαρίσουν με άλλα πράγματα όπως οι αποζημιώσεις. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει χρηματοδότηση, πακτολός κονδυλίων, σύλλογοι, ιδρύματα, ΜΚΟ με τη δέουσα αποστολή. Τη Χίτλερ, τη Στάλιν. Θα τα εξομοιώσουμε και τα δύο, θα λιώσουμε την ιστορία, θα διαστρεβλώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, παρακάτω στον καπιταλισμό έτσι ώστε όλα να φαίνονται φυσιολογικά και να μην υπάρχει αντίσταση ούτε ιδεολογική ούτε έμπρακτη. Έτσι λοιπόν έχω 5 βιβλία για ένα από τα πιο διαστρεβλωτικά κομμάτια που έχει ζήσει και συκοφάντηση το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα και ο Ζαχαριάδη στις επιστολές, τις περίφημες επιστολές του Ζαχαριάδη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 40-41. Τα τρία γράμματα του Ζαχαριάδη, η θέση της Παλιάς Κεντρικής Επιτροπής, είναι η έκδοση του τμήματος της ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχω 5 βιβλία από τη σύγχρονη εποχή, γιατί οι αστικές δυνάμεις στην Ελλάδα ακολουθούν την πεπατημένη των αστικών τάξεων. Κρύβουν το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σε καιρό ειρήνης, αλλά που στον πόλεμο ακολουθείται με τα όπλα. Από τη στιγμή που η πολιτική των κυβερνήσεων συντείνει και υπερασπίζεται την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι φυσικό επακόλουθο, ρε σύντροφοι, φίλοι, εχθροί, ακροατές, ο πόλεμος, στον οποίο θα πάρει μέρος η αστική τάξη, είτε αμυνόμενη είτε επιτιθέμενη, και αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί παρά να είναι ληστρικός, εκμεταλλευτικός, άρα αντίθετος με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο δεν υπήρξε καμία εθνική ενότητα. Αυταπάτες ναι, στις λαϊκές μάζες, λέει το δελτίο τύπου που ακολουθεί το βιβλίο. Όχι όμως την πραγματική εθνική ενότητα, γιατί αυτή είναι ανύπαρκτη σε μια ταξική κοινωνία. Και στο τέλος του Ελληνοϊταλικού πολέμου φάνηκε δραματικά ποια ήταν η πραγματικότητα. Και ήρθε ο φρικτός, ο ζωφερός, ο ξενοκίνητος, ο γβαρτικός, αυτός που αφαίρεσε ανθό από τον τόπο, εμφύλιος πόλεμος. 5 βιβλία για τους πρώτους τυχερούς που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200 και εγώ για να πάρουμε μια ανάσα θα σας παίξω ένα τραγούδι 79 ετών. Γραμμένο πίσω το 1939, παραμονή του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτζάνη. Στο τραγούδι θα ακούσετε μία από τις ωραιότερες διασκευές που έχω ακούσει, τις Θέσιες Παναγιώτου από το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν. Να θυμίσω ότι την πρώτη εκτέλεση την έχει κάνει ο Τσιτζάνης με τον Στράτο Παγιουμτζή. Πόσες διασκευές του υπάρχουν? Εκατοντάδες. Ερμηνείες εκατοντάδες. Μένει η μαγεία, η ομορφιά, η έμπνευση, η διαχρονικότητα, η ελληνικότητα. Μάγισσα της Αραπιάς. Από την εκπομπή, από την Άνση και εμένα, γεια σας. κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που έχετε αποφασίσει όλοι μαζί να θυμηθείτε. Να θυμηθείτε τι σημαίνει 9 Μαΐου. Τι σημαίνει 70 χρόνια πριν. Και να μου στέλνει κάποιος μήνυμα ο Βασίλης και να λέει είναι μέρα γιορτής. Αλλά όχι γιορτή τη Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, καθιερώθηκε να είναι γιορτή τη Ευρώπη, να πηγαίνουμε να μην συζητάμε για το ευρώ, τι ωραία που είναι το ευρώ. Και γράφει ο Βασίλη, όχι αυτή τη Ευρώπη που μα φτύνει, μα λέει κλέφτε, τεμπέληδε, διεφθαρμένου και που δυστυχώ πρέπει να παραμείνουμε, λέει, πάση θυσία. Είναι μια άλλη γιορτή, μια άλλη Ευρώπη. Αλήθεια, θυμάται κανεί? Ναι, θυμούνται πάρα πολύ. Και επειδή είσαστε τόσοι και τόσοι και χαίρομαι πάρα πολύ που η Νάνση και εγώ αποφασίσαμε να παίζουμε σε κάθε εκπομπή τέτοιους ήχους για το υπηρώτικο. Σας λέω ότι και σας το αναγγέλω, με αυτό θα κλείσω την εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας το ξαναπαίξω. Δεν πειράζει. Για όσους δεν το πρόλαβαν, για αυτούς που το άκουσαν, για αυτούς που δεν χόρτασαν, για αυτούς που δεν το χάρηκαν, και σας πω και κάτι απλό. Θέλω κι εγώ να το ξανακούσω. Θέλω κι εγώ να το ξανακούσω. Έτσι, Γιάννη μου, που μεγαλώνεις και ένα παιδί μονάχο σου, τα ξεχωρίσματα θα τα ξανακούσετε στο τέλος της εκπομπής και μάλιστα με χρόνο επαρκή, χωρίς να κοπούνε, γιατί θα πλησιάζει το δελτίο ειδήσεων. Θα τα καταφέρω εγώ με τον Αντώνη το μορτάκι να συγχρονιστούμε και να μην πάει η υπόθεση αυτή. Στο Δημήτρη που θα χαιρόταν πάρα πολύ αν με πλακώσουν κάποιοι στο ξύλο, χωρίς να είναι χρυσαυγίτης, να ευχηθώ να τον πλακώσουν στο ξύλο και να καταλάβει από μόνος του για ποιο λόγο τον πλακώσανε. Οι ερηνίες του και οι τύψεις του. Εγώ δεν απειλώ κανέναν, αλλά δεν δέχομαι και απειλές από κανέναν. Ναι. Το βιβλίο Καπούτ. Καλά θα κάνουν κάποιοι να το πιάσουν στα χέρια τους και να το διαβάσουν. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, έγραψε ένα ολόκληρο ποίημα για τους κακότυχους. Δεν είναι κακότυχοι. Είναι κακοπεσμένοι σε χέρια κακών εργοδοτών χωρίς μέτρα ασφαλείας. Θα το διαβάσω κάποια άλλη στιγμή. Επίτρεψέ μου να μην το κάνω σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν θα το αντέξω. Πάνω σου είπα, θα το ξαναπαίξω αυτό το φοβερό επιρωτικό. Θα σου πω κάτι που έγινε τη μεγάλη εβδομάδα. Μου λέει ο φίλος μου Παντελής ο Χάρος, τράπεζα της γειτονιάς. Πήγα να κάνω μια συναλλαγή. Μια υπάλληλος της τράπεζας γνωστή με ρώτησε πώς πάει η δουλειά. Της απάντησα, εσύ θα μου πεις. Και εκείνη μου είπε, Παντελή, εδώ στο κέντρο τα περισσότερα καταστήματα έχουν να πληρώσουν το προσωπικό τους 5 με 6 μήνες. Και επειδή το δώρο είναι ποινικό, τους το καταθέτουν οι εργοζότες στο λογαριασμό τους και έρχονται υπάλληλοι με τον μπράβο, τα εισπράττουν και το επιστρέφουν. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στη χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αυτό είναι και μια έμεση απάντηση σε κάποιον που βρίσκει ότι η υπόθεση που διαβάσαμε του Δημήτρη μπορούσε να μην είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχουν όλοι ούτε τη δυνατότητα να αντισταθούν, ούτε δικηγόρο να πληρώσουν για να μπορέσουν να εισπράξουν την αποζημίωσή τους. Η Ευγενία, μαύρη μέρα η σημερινή, Λιάνα μου, καλησπέρα. Ξεκινάω λέγοντας ότι δυστυχώς ο εργάτης δεν δικαιώνεται ποτέ. Πέρα από τους εργάτες των ΕΛΠΕ, σκεφτούμε και όλους εμάς που δουλεύουμε και ζούμε στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, στη Μαγούλα. Καταδικασμένη, γιατί έχεις δίκιο, μωρέ Ευγενία. Αλλά αν δεν πάρουμε εμείς τις τύχες στα χέρια μας, τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί? Ψευδώνυμο Νέα Ιωνία, επελάς το μεγαλείο σου. Το μήνυμα ως εξής: καλό απόγευμα. Δεν είναι τυχαίο, Λιάνα μου, που οι εταιρείες security ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Θέλουν να κάνουν οι κανίβαλοι την Ελλάδα τους. Τους μισούς Έλληνες είναι εναντίον των άλλων μισών. Αλλά δεν έχουν ιδέα οι κανίβαλοι τι πάει να πει οργή λαού. Μου θυμίζει όμως την εποχή του Ιράν και του Σάχη, όταν επικράτησε το Παπαδαριό, όταν βρήκε την ευκαιρία. Δεν τα βάζω με τα παιδιά που εργάζονται με 250-300 ευρώ το μήνα σε αυτούς τους κανίβαλους. Εγώ τα βάζω με αυτούς που εργάζονται 250-300 ευρώ και δέχονται η δουλειά τους να είναι να κυνηγάνε άλλους που δουλεύουν με 200-300 ευρώ. Γιατί αν δεν πάμε και στις υποκειμενικές ευθύνες, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο Κωνσταντίνος, ο Γκόντζος, ευχαριστεί την Άνση για τα τραγούδια που διαλέγει, οπότε εγώ απλώς τα μεταφέρω εδώ. Ο Δημήτρης Παρηγοριά, για τους Έλληνες που δεν ξεχνάνε, γεια σου Λιάνα από το Μόναχο. Σήμερα εδώ στο Μόναχο οι κομμουνιστές τιμούμε την αντιφασιστική νίκη των 70χρονων με κοινή εκδήλωση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας στις 7 το απόγευμα στο Eine Welthaus. Θέμα της εκδήλωσης, ο αγώνας συνεχίζεται. Νομίζω ότι ωραιότερο θέμα δεν θα μπορούσατε να βρείτε. Γεια σου Λιάνα, αυτό το υπηρώτικο ανασταίνει και πεθαμένους, καλή συνέχεια συντροφικά από τη Μελβούρνη ο Αντώνης. Ο Σιπολιώτης, ο φίλος μας ο Σιπολιώτης, γράφει πως η μη συμμετοχή του Τσίπρα στο γιορτασμό της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, εδώ έχουν βγάλει φετφά οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα για την Ουκρανία, εκεί που οι φασίστες μπήκανε μέσα στην κυβέρνηση. Εκεί που ο Πρωθυπουργός τον έχουμε δει όλοι μας να χαιρετάει Χάι Χίτλερ, ναζιστικά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? της ιερής αυτής μέρας της νίκης του σοβιετικού λαού και όλων των λαών της Ευρώπης κατά του ναζισμού, προσβάλλει τους ηρωικούς Έλληνες αντιφασίστες αγωνιστές. Μα νομίζω ότι εσύ και ο εορτασμός που θα γίνει εκεί σήμερα έχει αυτό το χαρακτήρα της αντιφασιστικής νίκης ως τα όφιλε. Αλλά επιμένει ο φίλος μου ο Σεπολιώτης ότι το παραπάνω γεγονός ακυρώνει τον όρκο που έκανε στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής. Σου θυμίζω ότι είπε αριστερούς. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα μηνύματα, γιατί αν συνεχίσω θα σας δώσω την εντύπωση ότι μένοντας στη σημερινή πραγματικότητα χρησιμοποιούνται πάρα πολλά από αυτά για να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σας θυμίζω ότι πέρσι έλεγε για την 9η Μάη ότι συμβολίζει την νικηφόρα δύναμη του πατριωτισμού, την αξία της εθνικής ενότητας, τη σημασία της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Δηλαδή προσπαθούσε να ξεχάσει, όπως συνέβη και με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης, την ιδεολογία που μπόρεσε να οδηγήσει τους σοβιετικούς πολίτες να υπερασπιστούν την πατρίδα που την είχαν στα χέρια τους. 7 δεκαετίες μετά την αντιφασιστική νίκη των λαών, σας διαβάζω κάτι που αφορά στο 2004. Τότε μια σειρά δημοσκοπικά δεδομένα, φανταστείτε σήμερα πως είναι, έδειχναν μια αυξανόμενη πλειοψηφική νοσταλγία για το σοβιετικό παρελθόν. Η Μον Διπλωματίκ λοιπόν έγραψε πως οι αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέτυχαν στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τη σοβιετική εξουσία ως εφιάλτη, προσθέτοντας ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια εικόνα δεν είναι πλέον αποτελεσματικές. Το 4. Οπότε από το 4 μέχρι σήμερα φανταστείτε τι έχει γίνει. Όχι η γιορτή της κάναβης για τα 70 χρόνια. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα επιστρατευτεί παρελκυστικά, χωρίς να αφορά το ζήτημα την κάναβη αυτή καθ' αυτή. Όχι. Παρελκυστικά θα βάλουμε διάφορες τελετές, θα είναι η γιορτή της Μανόλιας, η γιορτή του αυτού. Δεν ξέρω, θα εφευρεθούν γιορτές που δεν τις έχουμε φανταστεί για να σκεπαστεί η ουσία. Γιατί ακόμα και η γιορτή της Ευρώπης για το ευρώ ψιλοϋποχωρεί, με την έννοια ότι για ποιο ευρώ να μιλήσει σήμερα, για αυτό που δεν υπάρχει. Στις τσέπες των λαών που έριξαν το αίμα τους για να είναι ελεύθεροι και για να σχεδιάσουν τον κόσμο κατά τις ανάγκες τους, όπως θέλανε, όπως μπορούσαν και όπως όφυλαν και όπως είχαν τροχιοδεικτικό ιδεολογικό ότι μπορούσε και να συμβεί. Όχι, όχι. Λοιπόν, καμία παραχάραξη, καμία διαστρέβλωση, καμιά ποινικοποίηση της ιστορίας δεν είναι ικανή να σβήσει την αλήθεια. Είτε σας αρέσει, είτε μας αρέσει, είτε όχι. Η εργατική τάξη και η σύμμαχή της έχουν διδάγματα του παρελθόντος ως όπλα, έχουν δύναμη κοσμοθεωρίας, μπορεί να τραβήξουν μπροστά τους τροχούς της κοινωνικής εξέλιξης, μπορούν να ξεπεράσουν τα προσκόμματα θέτοντας το φασισμό, τον πόλεμο και τον ίδιο τον καπιταλισμό για πάντα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Άντε να σας τρυφαρέψω λιγάκι. Δεν θα φύγω ποτέ. Η στίχη είναι του Θόδωρου Πόλα, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Αν μη τίποτε άλλο, έχει μέσα άκου την καρδιά σου, και άμα την ακούσεις την καρδιά και τη δικιά σου και του αλουνού, αποκλείεται να την πατήσεις. Μη μου κλαις, θα σε κρύψω από τον κόσμο και από όλους, από ψεύτες θεούς και από διαβόλους. Μη μου κλαις, κλείς τα μάτια και γύρε κοντά μου. Ό,τι θες θα στο πει η καρδιά μου. Δεν θα φύγω ποτέ, μην ακούς παραμύθια. Δεν θα φύγω ποτέ, δεν πεθαίνει αλήθεια. Δεν θα φύγω ποτέ, θα το δείξει ο χρόνος. Δεν θα φύγω ποτέ, η καρδιά είναι γνώμος. μου κλαις, θα σου φέρω τον ήλιο να παίξεις. Να χαθούν οι σκιές, οι μαύρες σκέψεις. Μη μου κλαις, χίλι χίλι θα πιω τα φιλιά σου. Ό,τι θες να ρωτάς την καρδιά σου. Δεν θα φύγω ποτέ, μην ακούς παραμύθια. Δεν θα φύγω ποτέ, δεν πεθαίνει αλήθεια. Δεν θα φύγω ποτέ, θα το δείξει ο χρόνος. Δεν θα φύγω ποτέ, η καρδιά είναι νόμος. Δεν θα φύγω ποτέ, θα το δείξει ο χρόνος. Δεν θα φύγω ποτέ, η καρδιά είναι νόμος. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, για να κανείς το μικρόφωνο. Κατερίνα Κωνσταντινίδου, δέχομαι την κριτική σου, αλλά δεν την κατανοώ. Θεωρείς ότι μιλάω με τρόπο που προσβάλλει ποιον? Ποιον? Ότι προσπαθώ να σε κάνω να έχεις τον ίδιο φόβο και την αηδία για τη Χρυσή Αυγή? Έχεις την εντύπωση ότι χρησιμοποιώ εδώ για να κάνω προπαγάνδα? Τι είδους προπαγάνδα να κάνω? Είναι δυνατόν να μου λες προπαγάνδα? Αφιέρωμα κάνω αυτή τη στιγμή. Για προσωπικές εμπειρίες μιλάω, τις δικές μου και των αλλωνών. Σήμερα ειδικά αποφάσισα να μην το κάνω αυτό. Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν θεωρώ, και επειδή μιλάς για τη λέξη bullying, το bullying δεν είναι κάτι που καλύπτει τη δράση της Χρυσής Αυγής. Μην χρησιμοποιείς τέτοιους όρους. Είναι άλλο πράγμα το bullying, είναι άλλο πράγμα η Χρυσή Αυγή. Ευχαρίστως ανοίγω οποιοδήποτε διάλογο μαζί σου, αλλά όχι στον αέρα του ραδιοφώνου. Ο Σημεών, στέλνετε μηνύματα και δεν μπορώ να τα αγνοήσω σήμερα. Εσείς είπατε ότι προειδοποιούσατε, αλλά δεν εισακουστήκατε. Η πιο κατάλληλη ώρα είναι τώρα, λοιπόν. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρό. Ας αναλύσει το ΚΚΕ ότι για την απεμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να κατέχεις τα μέσα παραγωγής, όπως είπε και ο Συνδυχάκης, ο μόνος από το κόμμα που μπήκε στο κόπο να το πει στην τηλεόραση. Είναι ο μόνος που άκουσες εσύ. Ότι είναι ο μόνος που το έπεσε στην τηλεόραση, ρε φίλε μου, ρε Σημεών, δεν είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή οι Έλληνες θα το εμπεδώσουν και δεν θα δίνουν 5% στο ΚΚΕ και 70% στο φόβο μου πως βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η Αλέκα στη Βουλή, είναι άλλο πράγμα να σε πετάξουν έξω και άλλο να φεύγεις οργανωμένα. Γιατί το ΚΚΕ δεν κάνει μια ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις, επειδή εσύ δεν τις ακούς, δεν σημαίνει ότι το ΚΚΕ δεν κάνει ενημέρωση και μάλιστα συνεχή. Λες, θα επιτρέψουμε στο Λαφαζάνη να μας εκθέτει τα όνειρά του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς λύσεις και δρόμους? Το ποιοι θα το επιτρέψουμε και πώς θα το επιτρέψουμε είναι ερώτημα που το απευθύνει ο καθένας στον εαυτό του. Λες όμως ότι ο μόνος τρόπος κάποια στιγμή να πολεμηθεί ο φόβος, που είναι ο χειρότερος αντίπαλος, είναι να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους και ο λαός αλλά και το ΚΚΕ που δεν επιτρέπεται να ανοίξει τα σχήρα του. Πότε ανοίξει τα σχήρα του το ΚΚΕ? Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές πλησιάζεται τα πράγματα με έναν τρόπο που είναι εμπεριέχει μια αντίφαση. Λιάννα, τι λες για αυτό που ακούμε συνέχεια, ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι? Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια ανάλυση της πραγματικότητας που είναι συνάρτηση πολιτικών επιλογών, μειωμένης αντίστασης, χαλαρωμένου εργατικού κινήματος, διαφθοράς. Όχι αυτό που λέμε της διαφθοράς, ποιος εξαγοράζεται και ποιος δεν αγοράζεται, μιας ιδεολογικής κατάπτωσης και μιας προσαρμοστικότητας στα πράγματα, να μην συζητάμε επί της ουσίας αλλά να πηγαίνουμε λίγο εκεί που είναι πιο επιδερμικά και πιο εύκολα να τα ξεπεράσουμε. Ο Γρηγόρης, ο Νταβαρίνης, αποφάσισε από τη Ρόδο, ο δίχως εξήγηση, να στείλει κάτι που νομίζω ότι είναι και μια ανάσα πριν σας παίξω το επιρώτικο, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Καλησπέρα σας, κάτι για τη ζωή. Δεν είναι βίου προϋπόθεση ότι συμβαίνει στην άτσαλη ζωή μας να εξηγείται. Ας ζήσουμε με μια υπόθεση και αν τρανά βγαινίστατη πνοή μας τον ηρωκείται. Ας ζήσουμε δίχως εξήγηση και αν ποτάμι γύρω η δυστυχία που ξεχύνεται, ας κάνουμε απλή αφήγηση σε ένα καλάμι τρέλαση ή ευτυχία. Απλά γίνεται. Δίχως εξήγηση και ας βρέχει αναπάντεχα μες στη λαμπρή λιακάδα. Ποιο να πειράζει? Δίχως εξήγηση πέρα βρέχει. Πάλι θα αντέχα αύριο μια βαρκάδα μες στο μαράζι. από την ποιητική του συλλογή ή στο όνομα του πατρός. Και εγώ λοιπόν θα σας θέσω το δίλημα. Πού πάει η αγάπη όταν φεύγει? Αναπάντητο, μη δοκιμάσετε. Όμως η στίχη και η μουσική της Βάσος Αλαγιάννης, το τραγούδι Σοφία Παπάζογλου, η πρώτη εκτέλεση ήταν της Γιούλης Σύρου, είναι ένα διαχρονικό χασάπικο που λέει όλα αλλάζουνε και εμείς χαθήκαμε μες στη ρουτίνα που είμαστε δεμένοι. Σταμάτε πια, δεν με κοιτάς, και έχω φόβο στην καρδιά πως όλα τέλειωσαν και τίποτα δεν μένει. Αγαπηθήκαμε και τόσα ζήσαμε, κι ήρθε η μέρα που δεν έχει σημασία. Το να μου πεις πως μ' αγαπάς είναι για σένα περιττό, σαν να έχει χάσει πια η λέξη την ουσία. Το να μου πεις πως μ' αγαπάς είναι για σένα περιττό, σαν να έχει χάσει πια η λέξη την ουσία. Λοιπόν, εδώ και όπως σας το υποσχέθηκα, για να το παίξω ολόκληρο και να το ακούσετε και να το χαρείτε, είναι 3:54, δηλαδή είναι 4 λεπτά το τραγούδι. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε κάθε φορά κάτι τέτοιο. Το αφιερώνω εξαιρετικά σε όσων τα μηνύματα δεν μπόρεσα να απαντήσω και να τα διαβάσω στον αέρα. Σας καλώ όλους να διαβάσετε σήμερα στον Ενικό το κείμενο του Μπογιόπουλου για την 9η Μάη του 1945. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Και σας καλώ επίσης να μοιραστείτε μαζί μου μια αναφιέρωση που θα κάνω σε όλους και όλες που τους αρέσουν αυτά τα ακούσματα, ειδικά στην κόρη της μικρής Μάγδας που μου στέλνει το μήνυμα και λέει: «Η μικρή μου κόρη που μόλις κλείνει τα 3 τον Ιούνιο, με το που άκουσε το κλαρίνο, είπε κλαρίνο και άρχισε να χορεύει. Σε όλα τα παιδιά που μπορούν ακόμα να ακούνε το κλαρίνο, να το ξεχωρίζουν και να αισθάνονται αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας μέσα μας, νομίζω ότι η κατηγορία Ζαγορίσια Χαβάδια, δηλαδή τα παραδοσιακά της Ηπείρου, που είναι διάλογοι χαϊδευτικοί, ουσιαστικοί, που δεν μοιάζουν ένας μεταξύ τους δύστιχα, και επειδή είναι το τελευταίο τραγούδι του πανηγυριού, όπου μουσικοί και πανηγυριστές χωρίζουν για να ανταμώσουν τον επόμενο χρόνο, αυτά είναι τα ξεχωρίσματα. Με αυτά σας αποχαιρετώ εγώ, θα ανταμώσουμε την άλλη εβδομάδα. Η διασκευή και η ερμηνεία είναι κάποιο που δεν τον ήξερα, τώρα τον μαθαίνω και δεν θα τον ξεχάσω. Μάκης Σεβιλόγλου ή Σεβίλογλου, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος, Νάνση μου. Ωραία, τώρα στα ξεχωρίσματα, έλαγε μου να φιληθούμε, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο Ποιος ξέρει, γέ μου, αν θα ξανανταμωθούμε. Ξεχωρίσματα παραδοσιακό της Ηπείρου σε μια εξαιρετική ροκιά, που θα έλεγα, διασκευή. Και από μένα, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο, καλή νίκη και την επόμενη φορά, και να είναι πάντα αντιφασιστική. Στα σπίτια μας και μόνα πάμε.